بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مرة مشي وتلسوم حديث يا عقبة ابن عامر رضي الله عنه نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج حقيقة أحق الشروط أن يوفى به شرط أمبازو زين حق زيدي تكليزا مثل شرط أمبازو قوازو نيني محلالكيوة نتوكو زواك زين قمال مقباليان وكابل يقوانا sharti hayo yana haki sana hayo kutekelezwa tukasema hadithi hii kuna masail tutataja baadhi yake masala ya kwanza ishtiratu almar'ati talaqa ukhtiha kuweka sharti mwanamke ili aolewe yeye aachwe aliyetangulia kuna mwanamke anakuambia niko tayari kuolewa na wewe lakini nataka mimi nistaki ukewenza kwa maana ameshakwambia hapo muache mke wako sharti hili linaangaliwaje na sharia imekuja hadith kulikataa sharti hili amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira لا تسأل المرأة طلاق أختها أسي داي منامك طلاق يا دادا yake dada yake vipi dada katika dini kama ambavyo wewe huyo ndugu yako katika dini na yule mwanamke yule mwanamke yule ni dada yake katika dini ukhuwatu ad-din udugu wa kidini asitake mwanamke wala asishurutishe mwanamke talaka ya dada yake yani asitake dada yake aachike litastafrigha sahfataha ili apate fursa ya kuchukua sahfataha chombo chake sahani yake akawa na uwezo wa kutoka na hapa kwenda na pale kutoka na pale kwenda na pale kama walivyosema hal ilm haya maneno yana maana yake kinaya an yasira laha ma kana yahsulu li dharratiha min an nafqa maana haya maneno aiteke sahani yake kwa maana achukue nafasi yake asifanye hivyo walitamkih na aolewe tu kama ni wakolewa aolewe lakini asiweke sharti hilo walitamke na aolewe kama ametaka kuolewa na huyo bwana fa inna ma laha ma qaddara laha kwani hakika yeye atapata alichokadiriwa na Allah kwa huyo mume atapata riziki ya watoto aliyokadiriwa atapata kama ni riziki ya mali aliyokadiriwa na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala asiwe na uchoyo kiasi kwamba atake mzake aondolewe kwa sharti hili likiwekwa na mwanamke halina nafasi tayari imekuja hadithi imelipinga jambo hili ishtiratu almar'ati masala mengine hayo mwanamke kuweka sharti alla yusafira biha min baladiha ya kwamba akimuoa asimhamishe kumtoa kwenye mji wake au yatazawaja alaiha au asimuolelee kwamba mimi nimekubali nitaolewa na wewe insha Allah taala lakini mimi sitotoka kwenye mji wangu huu yaani unihamishe hapa siku nipeleke wapi nipeleke wapi mimi sikubali hilo jambo siko tayari ukiafikiana na mimi katika hili ahlan wa sahla tuendelee na ndoa au sitaki mimi uniolelee mwanamke mwingine Ukitaka mimi basi mimi sitaki ukiweza. Suala la kushea mimi siwezi. Nimekwambia mapema kabla ya lolote. Wanasemaje wanawazuoni juu ya sharti hili? Min ahli al-ilmi, wako baadhi ya wanawazuoni man qala, waliosema yuwafi laha shartaha, amtekelezee sharti lake. Sio mekubaliana, amtekelezee sharti lake. Walaha al-fashu in lam yafi, na anayo mwanamke ruhusa kuiharibu ndoa kwa kadhi. In lam yafi, asipotekeleza huyo mume sharti hili. Wa huwa qawlu Shuraih, na ndiyo kauli ya alimamu Shuraih. Wa Umar ibn Abdul Aziz, na pia ndiyo kauli ya Umar ibn Abdul Aziz. Wa Tawus, na ndiyo kauli ya alimamu Tawus ibn Kaysan katika matabi'ina. Wa Jabir bin Zaidi, na Jabir bin Zaid Abu Sha'tha. Wal Awza'i, na alimamu Al-Awza'i عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وأحمد لن يقول يا إمام أحمد بن حنبل. وإسحاق لن يقول يا إمام إسحاق ابن راهويه. ومالك لن يقول يا إمام مالك ابن أنس. وصح عن عمر بن الخطاب نائم السيه متقف عمر بن الخطاب يقام بقنا الأوليس صالي عن رجل تزوج امرأة, bwana mmoja alioa mwanamke fulani na akamwekea sharti ya kubakia katika nyumba yake. Yule bwana akataka amuhamishe. Umar akasema sharti lake yule mwanamke linazingatiwa. Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Wana hoja gani wenye kauli hii katika wanawazuoni? Hoja yao ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo, almuslimuna ala shurutihi, waislamu wabaki juu ya masharti yao waliowekeana, ila sharti ambalo litaharamisha halali au litahalalisha haramu. Lakini muda kwa hili jambo sio haramu, waislamu wanatakiwa wabaki kwenye masharti yao. Hadithi hiyo na hoja yao kadhalika ni hadithi ya Uqba ibn Amir, hii ambayo tuko nayo kwenye kitabu. Inna haqqa shuruti an yuwaffa bihi nastahalaltum bihi al-furuj. Mas'ala imkush. Tuache mengine sababu tuna hadithi tatu za kuzisoma leo insha Allah. إذا شرط الرجل في المرأة وصفا معتبرا فبانت بخلافه. مسألة هاي مومي أميك شرطي كوأمكي شرطي ألوليويكا نكون وصف فلاني أنا وزنغتيا أو ناو ويوم ونمكي ألا في جامو لكاجا كوكين ومشاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني كتك القواعد النورانية, أنا سمعني شيخ الإسلام, أنا سمع لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة, لو أكبك شرطي موجة ونلوة أمويك يا منزاكي, ameweka sharti la nini? Sifatan maksudatan, sifa inayokusudiwa. Kuna kitu manake anakihitajia awe nacho. Kalmali, kama vile mali. Mwanamke ataka mtu mwenye mali, ana mali yeye basi sawa, amekubali kuolewa. Ana mali, ana mali. Ana gari, ana gari. Gari anazo, anazo mbili. Mshenga anasema hivyo, kumbe hakuna kitu. ك kalmali kama vile mali, waljamali na uzuri, utaka mtu mzuri. Huyo binti unaniambia ana uso, ana mapokezi, anayo. Akhi moja amwambia sahiba wetu amtafutie mke, lakini huyo mke katika masharti yake amesema awe mzuri sana, kiasi kwamba akiingia kwenye shughuli ya wanawake, basi ile shughuli ina stop kwanza. Yaani wanawake wenzake wote wale wanapiga kimya, wanamwangalia. Ametaka sharti hilo. Kwa nini? Sasa mimi sina haraka, mimi na mke tayari sasa hivi. Kwa sina papara. Kwa niko tayari kufanya subha. Lakini nataka mtu ambaye kwamba atakuwa katika msikiti. Akiingia shughuli nasimama. Huyo ni mtu malaika. Japo haifai kusikui kurasimisha wazuri na malaika, wamekataza watu na wazuri, na sio sawa kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Kwa nzuri kama malaika, kalmali kama vile mali, waljamali na uzuri, walbakarati na bikra, wanahwi dhalika na mfano wa hayo. Wanasema walmushtarik alfaskha, na anayo ruhusa aliyeweka sharti kuivunja ndoa, inda fawatihi, wakati wa kukosekana hicho alichokihitajia, fi asahi riwayataini, katika riwaya sahihi zaidi, moja ya riwaya mbili ya Imam Ahmad, wa huwa asahu wajhai ashabi Shafi'i, na ndiyo wajhi sahihi katika wajhi mbili za wafuasi wa Imam Shafi'i. Yani wana masala, wana kauli mbili kwenye hili, kauli yao sahihi zaidi bihi. Wa dhahiru madhhab Malik, na hili ndilo ambalo limedhihirika kwenye madhhabi ya Imam Malik. Akaendelea kusema Sheikhul Islam rahimahullah, wa sawa'un kana al-mushtarit huwa al-mar'a, mamoja iwe aliyeweka sharti kwa mwanamke, fa ar-rajuli, ameweka sharti kwa mwanamme, au ar-rajulu fi al-mar'a, au mweka sharti ni mwanamme ameweka sharti kwa mwanamke, bali ishtiratu imra'atin fi ar-rajuli au kadu, bali sharti la mwanamke kumwekea mwanamme au kadu, yani lina msisitizo mkubwa sana, biittifaqi al-fuqaha, kwa makubaliano ya wanawazuoni. Wakiwemo wafuasi wa Imam Ahmad na wasiokuwa hao. Masharti ni masharti, lakini sharti la mwanamke lazingatiwa mno, au kadi. Waqala Ibn al-Qayyim, na amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika Zaad al-Ma'ad, jild 5 ukurasa 184 mpaka 185. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasemaje? Anasema wa amma idha ishtarata as-salama, amma akiweka sharti la kusalimika, awe salama kutoka mtu ambaye yuko salama, au sharata al-jamala, au ameweka sharti la uzuri kwa mwanamke, fabanat shauhaa, akaja mwanamke akiwa ni shauhaa, hana uzuri, shauhaa, au shartaha shaba hadithata sinni, au ameweka sharti kwamba awe ni binti mdogo, shaba, kijana wa kike, hadithata sinni, ana umri mdogo, fabadata ajuzan shamtaa, akaja akiwa ni ajuz kikongwe, shamtaa, ambacho nywele zake zimechanganyikana nyeusi na nyeupe, shamta, ana mvi, ana nywele nyeusi, ana mchanganyiko, shamta, au sharataha baydaa, au ameweka sharti huyo mke awe mwanamme, awe mweupe, فبانت سوداء أكاد مرس أو بكرا أو ميقشرت هذا بكرا فبانت طيبا قال لقلياك ولطيب يعني فله الفسخ في ذلك كله على يرهس يرهيفنجا يرهيفنجا يرهيفنجا anasema fa in kana qabla ad-dukhuli likiwa hilo limebainika kabla ya kumuingilia fala mahara laha atum tamahali hakuna mahali wa in kana ba'dahu na likiwa hilo limebainika baada kuwa ameshamuingilia fala hal mahru mahali na pewa mke masala mengine anasema law ishtarakat almar'atu an yuqima waladuha ma'aha wa yunfiqa alayhi law ikitokea mwanamke ameweka sharti kwamba bwana wewe mimi niko tayari kuolewa lakini mimi nina mtoto wangu huyu mtoto wangu sitaki aishi popote nataka aishi na mimi nikubali uishi na mimi na mwanangu na kwamba utamsimamia huyu mtoto shule, madrasa, mavazi, kadha matumizi yake kwa ujumla mimi niko tayari kuolewa na wewe anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu Al-Ikhtiyarat na kwenye majmuu al-fatawa jilid 32 kurasa 165 anasema walau ishtarakati na law akiweka sharti mwanamke mukama waladiha indaha kuishi mwanawe kwake wanafakatahu ala zawj na matumizi yake yakawa yako juu ya huyo mume kana mithlu ishtiraki ziyadati fi sadaq hilo huwa ni sawa la huwa ni sawa na ishtiraku ziyada kuweka sharti la ziyada katika as-sadaq katika mahari wa yarji'u dhalika ila al-urf na hilo litarejea kwenye urfu ya watu tamaduni zao jinsi wanavyoishi wanalichukuliaje hilo jambo urfi ya kwetu inasemaje katika hili? Urfi ya kwetu inasemaje? Lipo au halipo? Kwa bwana mimi nitakunyoa kwa mwanamke. Umwangalie kama unavyomwangalia mtoto wako. Utakubali? Lipo au halipo hili? Tuko nalo? Naam. Nakumbuka mzee mmoja aliulizwa ushauri namfahamu mzee kwamba bwana mimi nataka kuoa lakini huyu mwanamke ana mtoto mimi sijawahi kuoa yani ningekuwa labda nishawahi kuoa lakini mimi ndo naanza bismillah naanza ndoa lakini huyu ana mtoto yule mzee akamuuliza kwani ukaenda kununua ng'ombe ukaambiwa ng'ombe tutakuuzia lakini ana ndama wake ukachukua tukupe ng'ombe na ana ndama pia wote tutoe utachukua, asema utachukua, asichukua. Oa, kumwambia oa. Manake tuko nalo hili kwenye jamii zetu. Marejeo yake, hukumu yake ilirejeshwa kwenye ofu. Kal ajiri, kama vile muajiriwa bitaamihi wa kiswatihi, kwamba hula chakula cha pale nyumbani na baada ya wakati huvalishwa mavazi ya pale nyumbani. Lakini ni muajiriwa. Tunalo hatuna hili. Lipo. Wale wakazi hawa na wengine, mashamba boy, anakula pale nyumbani, ana mshahara wake kwa mwezi. Wale wakazi anakula pale, analala pale, akiugua anatibiwa. Na baada ya nguo za sikukuu zikinunuliwa, baadhi ya watu huwanunulia mpaka hawabagui. Kweli si kweli? Kwa hili makubaliano ya wao wenyewe. مسألة من جنة يا مشو لو اشترطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة إكتوكايا أن موكي شرطي يقام حتم كبيد نفسياك من منامك حتم كوا رسمي كمميوي اسكوكوا بعد يكبيت مدفلان ومتنيو لكن تنياشا كويتو au masala kuja kuishi na mke na mume nisubirie baada ya miaka miwili tutatumia matumizi kama kawaida tutasalimiana kuja kunishukua kwenda kuishi kwako ni baada ya kupita miezi mitatu kwanza kuna mambo yangu naweka sawa na mfano wa lugha kama hiyo amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwenye kitabu chake al-ikhtiyarat 219 اختيارات مراية ابن تيمية كن فقه كن مسألة هاي عمون الهيف كن مسألة هاي عمون الهيف كن ذكر كيكو تكتاب الاختيارات ابن تيمية اختيارات الباب الشوكاني اختيارات بشر مقبل هيفو رأي زاكي زكي فقه على سما قياس المذهبي صحته tukienda kwenye vipimo vya madhehebu yetu ya kihanabila kama hilo jambo sahihi kashtirat ta'khir at-taslim fi al-bay' wal-ijara kama vile kuweka sharti la kuchelewesha kukisalimisha kitu baada ya kuuzwa sawa tumeshafanya biashara lakini hiki kitu tunataka kukupa baada ya siku mbili tatu inshallah tukuletea ni sawa sawa na law ishtaratat alla yukhrijaha min dariha ni sawa sawa na kwamba law angelisema mwanamke ameweka sharti asimtoe kwenye nyumba yake ili pia ni sharti ataangalia kile kubali ahla na sahaba kwa hiyo wako wanawake pia wako kwenye mazingira haya amekubali kuolewa ndoa ipite lakini utaniacha kwetu kwa muda kwa nini na bado kuna mambo hayajakaa sawa naendelea kumrairai mama yangu bado hili jambo hajakubali wewe nipe muda kama ni msekula mambo give me a chance kwa hali na ubaya hayo ni baadhi ya masaili tuliyopata kwenye hadithi ya Ukba ibn Amir, tumeacha mengine. Anasema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah wa al-Salama ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu qala rafasa رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم إمام بكليوة كتب سلمة ابن الأقوى رضي الله عنه قال أن سيما سلمة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس أمرهوس سلطن والله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس مواقع وفتب أوطاس في المتعة أمرهوس متعة نوع أين ينوع ومن هو قرد معلوم تقوى تيشنا يوي كما ممكن أمومي داني ويكم بيلي تو ويكم بيلي سكيشا بس imekwisha ndoa yetu aliruhusu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mwaka wa awqas fi almut'a aliruhusu mut'a thalathata ayamin kwa muda wa siku tatu ipitisha ndoa hiyo kwa muda wa siku tatu vitani huko thumma naha anha kisha akaikataza hiyo ndoa rawahu muslim ameipokea muslim rahimahullah tuzisome zote alafu tutoe maelezo mamoja. وعن علي رضي الله عنه نبي بكلاوة كتفق علي الله أمرذي قال أمسمع علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتعة عام خيبر الكتاز أمتوني صلى الله عليه وسلم على المتعة موسيانا نوايا متعة عام خيبر موكا وفيتا بخيبر خيبر كله والكوكوة كيش ما يهوت متفق عليه وعنه نكتفقاك علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حقيقة متوني والله صلى الله عليه وسلم نهى الكتازة عن متعة النساء juu ya kuwafanyia mut'a wanawake na wanawake ndio wanafanyiwa mut'a kwa ni ubainifu tu. Wa an akli al-humuri, na amekataza kadhalika kula nyama za punda al-ahaliya. Ah, humuri al-ahaliya, punda tunaotangamana nao majumbani. Anaitwaje punda nini anaitwa? Kinini? Kihongwe. Yawma khaybara, ila siku ya khaybar. Akhrajahu saba'a, wameipokea saba. Tulisema saba nana nani? Bukhari na Muslim na sunna zile nne zinakuwa ngapi? Sita. Saba na kwa nani? Ha? Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Akhrajahu saba'a, wameipokea saba. Illa Aba Daud, isipokuwa Abu Daud. Kwa kwenye walinda kwenye sunan ni watatu, kimtoa Abu Daud. Umibakia Tirmidhi, Nasai na Ibn Majah. Na hadithi hii haipo kwenye makhtutat, kwenye zile makhtuta mbili zile ambazo wamenakili kutoka huko. Hii kule haipo. Kwa huenda ziada imetoka kwa walikuwa wakifanya naskhi kwa kikopi. Anasema rahimahullah, wa an Rabi', imepokelewa kutoka kwa Rabi' ibn Samura, mtoto wa Samura. An abihi, kutoka kwa baba yake, huenda ni Samura bin Jundu radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كنتم تمنوا الله صلى الله عليه وسلم أن سمع إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء إني حقيقة مني كنت أذنت لكم نلقوا نمكبر إذيني في الاستمتاع من النساء وفني متع ونواك ni kuwaoa kwa mut'a, ndoa za mkataba, ndoa za muda maalum. Ilikuwa nimekuruhusuni nyinyi mfanye mut'a kwa wanawake. Wa inna Allah qad harrama dhalik, na kwa hakika Allah, na kwa hakika Allah ameliharamisha hilo, haramu hilo, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ بس يَيَوْتَ أَمْبَائِ أَنَا مِلِيكِ مِيُنْغُنِ مُوَاوْ يَيَوْتَ فَتْكَ هَوَا نَوَاكُ وَنَوْفَيُّ وَمُتْعَى كَمَا كُونَ أَمْبَائِ أَمِبَكِشَ كُمْ مِلِيكِ يَيَوْتَ مِيُنْغُنِ مُوَاوْ مَلَبَّ لِكُوَنَ وَتَاتُ كَمَ awalikuwa na wanne, tubakiwa na wawili. Tumeelewana? Sababu idari kwenye muta'a wanasema kwa mujibu wa itikadi ya kishia hakuna ukomo wa wanawake watakaofanya muta'a. Mashia hawana ukomo, kwa maana unaweza ukamiliki wanawake wa muta'a 10 Imam wao mmoja akaulizwa, vipi 1000? Akasema hata 1000. Hata 1000. Naweza kuwa na wake 1000 wa mtaa. Yule miaka mitatu, yule mwezi mmoja na nusu, yule kule hivyo. Kwa kazi yako ukienda Morogoro una mke wako wa mtaa. Ukitua pale Kibaigwa una mke wa mtaa. Unaweza kwa Gairo ukishuka kidogo siku mbili tatu pale una wa mtaa siku mbili. Naruhusiwa ya. Bali kuna mtaa ya saa moja. Na saa. Shehe moja kule Zanzibar wakati ule wa nadwa zile alituhadithia, zamani kuna mzee mmoja alikuwa akiwaambia hakuna zinaa, zinaa hakuna, ni utaratibu tu watu wanaokiuka. Hakuwa akimwelewa kipindi kile, lakini baada ya mambo haya sasa kufichuliwa kwa vitabu vya Shia ndio akakumbuka maneno ya yule mzee. Yani ukienda pale wapi, sijui uwanja wa ofisi, mimi sikujui, na kusikia watu wanakutaja taja, msije kusema akakujuaje, maarufu ni uwanja wa ofisi. Kipengele cha maelezo haya, maanake unakwenda pale unaotafuta jikahaba lako, jikahaba utakalolipenda, umuulize uko nani. Ah, mimi naitwa Paulina. Paulina, na kuoa mutatan kwa ajili ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataka nikakae na wewe kwenye maisha ya ndoa dakika 45 kwa mahari ya shilingi 70,000 kesh. Nakubali? Sema ni nakubali ustadi. Achukua mke wako unaanza kumwongoza. Je, kuna zinaa? Zinaa ipo? Zinaa ipo? Hakuna zinaa. Tutaona mashia hii ndoa yao ya muta wanavyoipigia debe, wameitungia na hadithi za kusapoti na kuchagiza. Kwamba ukioa muta, ukioga janaba, kwenye ile matone ya maji yako ya janaba yale, kila tone moja Allah analiumbia malaika 70. Kazi yao nini malaika wa 70? Kazi yao ni kukuombea wewe rahma. Tone moja malaika 70 wanakuombea rahma. Matone mawili 100 na ngapi hapo? 140. Sasa wewe kwenye kuoga una matone mangapi? Una matone mangapi kwenye ndoo ya maji? Maana yake una idadi ngapi ya malaika wanakuombea rahma? Tena sio kwamba wanakuombea rahma siku hiyo, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Kheri sio kheri? Kheri sio kheri? Kazi yao ya pili, wa malaika wanamlani anayepinga mutaa mpaka siku ya kiyama. Kwa kama nyinyi mnapinga muta, yote ni malu'un. Malu'ununa mbele ya mashia. Manake nini hii hadithi? Inalenga nini hadithi hii? Inachagiza. Inaamsha, inahamasisha. Jamani, wewe muta. Lakini hawa mashia wanaofanya muta, dada zetu wa Kiswahili. Mashia wa Kiswahili wakitaka kufanya muta, haya mashia wa Kihindi hawaruhusi. Haya dini gani ya ubaguzi? Dini gani ya ubaguzi? Almuhim, ubaguzi unaanza kwenye kuswali. Mshia mweusi huingii kwenye msikiti wa mashia mweupe. Simuona kuna ukiona wa msikiti wa Bilali. Bilali, lakini Bilali mweusi wa Afrika. Golo. Hii msikiti ya Golo. Ukenda kule ujasikia mithali ikisema jamatini kaingia Golo. Jamatini kaingia Golo, yani kapotea njia. Ni kama anaposema ameingia choo cha kike, huku sio kwao. Kwa kuna kuna mlinzi pale anakuuliza, "Taka sala wewe?" "Sala kule bana wewe." Waelekezwa kule ni msikiti wa kina nani? Jalala Ghadir Khum pale. Ndio dini inavyosema. Rasul hakumbagua Bilal alayhi salatu wassalam. Rasul hakumbagua Salman, Salman al-Farisi, kitu kwa kuwa sio Mwarabu ni Mpeshia. Hakumbagua mtu. Bali alipotoka mtu na maneno ya kibaguzi, rasuli alikuwa mkali kwa kile Quraysh Abu Dharr al-Ghifari, baada ya kumuita Bilal ibn al-Sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi. Rasuli akamwambia alayhi salatu wasalam, Abu Dharr, a'ayyartahu bi ummihi, innaka mru'un fika jahiliya. Wamtia dosari Bilali wa muadhiri, aayyarta, kuna muadhiri Bilali bi ummi, kupitia mama yake mweusi alimzaa. Wewe Abu Dharr, innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu bado una chembe chembe za ujinga. Huo ni ujinga. Na Mtume alimwambia Abu Dharr, hakujali kama ni Quraysh tukaje, akaambiwa Bilal akanyage uso wake, kanyage uso wake, akakataa Bilal radhiallahu anhu, ila tu kwamba lile jambo lilikemewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuwa akitaka mambo hayo. Na ndio maana walilelewa masahaba hili somo, hawakuwa na masala ya ubaguzi wa rangi, hawakuwa na masala hayo. Abdurrahman bin Auf ni Mkuraishi kuhu, Mkuraishi kuhu, yani sio kupapasa, kuhu. Alimwozesha binti yake wa Kikuraishi Bilal bin Rabah. Bilal ni mkwe wa Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu sahaba ajma'in. Bilal ndio muadhin wa Rasulullah, cheo kikubwa kabisa, anaitwa muadhinu Rasulillah, muadhini wa Mtume wa Allah. Hata kama baadhi ya matamshi wanasema alikuwa akimpita kwa sababu ya hakuwa Mwarabu, kuna riwaya kwamba Mtume alisema shinuhu simu, shini yake ndio simu yake, kwenye ashhadu an la ilaha illa Allah kadhi in sahha alhadith. Lakini ndo muadhin wa rasul alayhi salam anasema, faman kana indahu minhunna shay'un, yeyote ambaye atamiliki yeyote miongoni mwa hao, falyuhalli sabilaha, amwachie njia yake, aondoke. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a, na wala msichukue chochote katika mahari mliyowapa. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud, amepokea Muslim na Abu Daud, wa Nasa'i, na Alimamu Nasa'i, wa Ibn Majah, wa Ahmadu, wa Ibn Hibban. Masala ya kwanza ni kujumuisha baina ya hizi hadithi, kana kwamba mtu akizangalia zina sura ya kutofautiana, hizi hadithi zinapishana. Hii inasema ameruhusu ndoa ya muta mwaka wa autas siku tatu, kisha akaikataa na akaipinga ndoa hiyo. Huku inasema Mtume SAW amekataza ndoa ya muta mwaka wa Khaibar. Hii inasema amekataza Mtume SAW mut'ati nisa, na kula nyama za punda vihongwe, yauma Khaibar, siku ya Khaibar. Na nyinginezo katika hadithi, kuziangalia zina mpishano mpishano hiyo. Wamesema baadhi ya wanawazuoni, inna tahrima kana yauma Khaibara, baadhi ya hadithi zimejulisha kwamba uharamu wa kuharamishwa mut'a ulikuwa siku ya Khaibar, na hadithi nyingine inabainisha kwamba uharamu huo wa kuharamishwa mut'a ilikuwa ni mwaka wa Autas, na hadithi nyingine zimebainisha kwamba hilo limetokea mwaka wa Fathu Makka, na wala hakuna ishkali katika yote hayo. Wanawazuoni walichokifanya, wamefanya tariqa al-jam'i, usijumuisha hadithi zinazoonesha muonekano na sura kana kwamba zinapingana. Na hii ni kazi ya wanawazuoni, wanafanya tariqa al-jam'i baina al-hadithain, hadithi mbili zinazotoa sura kana kwamba zinapishana pishana hivi, alafu zote sahihi, wanawazuoni wanazifanyia tariqa al-jam'i. Na kwenye hili wana kanuni inayosema al-aslu fil hadithain as-sahihain al-i'mal lal ihmal. Asli katika hadithi mbili ambazo zote ni sahihi, asli ni zote zifanywe kazi, zote isipuuzwe moja katika hizo. Hiyo ndio asli. Tumeona vizuri mfano ulikuwa hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza amesema man massa dhakarahu falyatawadda, atakigusa utupu wake, dhakari yake, aende akatawadhe. Kwa maana ana udhu au hana udhu? Hana udhu, sio? Na hadithi nyingine anaulizwa juu ya mtu aliyegusa utupu wake, Rasuli akamwambia alayhi salatu wassalam, ni sehemu ya kiungo miongoni mwa viungo vyako. Kwa maana hakuna kiungo ambacho kinakutengua udhu. Ukigusa sikio, udhu umetenguka. Ukigusa mkono, hujatenguka. Basi vivyo hivyo ukigusa huko. Zimepingana, hazikupingana hizi hadithi? Sahihi au sio sahihi? Sahihi. Kwa hiyo wakafanya tariqatul jam'i, kwamba hapa tariqatul jam'i, atakigusa utupu wake kwa matamanio, huyu hana udhu. Akigusa bila ya matamanio ni sawa amegusa pua, sawa amegusa sikio bila ya matamanio, udhu anao. Umefanya kazi hadithi hii? Umefanya kazi hadithi hii. Hadir. Sasa tariqatul jam'i, wanatofautiana wanawazuoni, wanasema hii sasa ni bahari isiyokuwa na ufukwe. Mwingine anaruzukiwa ufahamu mpana wenye kuzijumuisha hadithi, mwingine ni wakati wa katikati, mwingine ni wa kawaida. Mfano kwenye hadithi mbili hizi, baadhi ya wanawazuoni wametoa maelekezo hayo, kwamba atakayegusa kwa matamanio na aliyegusa bila matamanio. Tumeelewana vizuri? Wengine wakaenda yasiyokuwa hayo, wakasema atakayegusa utupu wake juu ya nguo yake, huyo udhu anao. Atakayegusa biduni hail, pasina kizuizi, ngozi kwa ngozi, hana udhu. Haijalishi alikuwa na matamanio, hakuwa na matamanio. Umeona walivyotofautiana? Wengine wakasema atakayebatilikiwa na udhu ni aliyegusa kichwa, kipara, kipara ngoto, ama atakayegusa kwenye shina, shinani huku, huyu hana wasiwasi, udhu anao. Hawa ni wanazoni, hawa ni wanazoni, hawa ni wanazoni. Wametofautiana kwenye kuwa tu al-idrak, lakini hakuna aliyepuzia hadithi moja miongoni mwa hao. Kwa hii ni kanuni, vivyo hivyo kwenye hadithi hizi na hadithi nyinginezo mbali na hizi. Sasa kwenye hadithi hizi za mut'a, wamefanyaje tariqatul jam'i? Wamesema at-tahrimu hasala yawma khaybara, kuharamishwa kwa mut'a, hili jambo lilitokea siku ya Khaybar. Baada an kanat mubaha, baada ya kuwa mut'a ilikuwa ni halali. Kwa hiyo tumepata hapa kwamba iliharamishwa mut'a wapi? Khaybar. ثم رخص فيها عام الفتح, kisha ikaruhusiwa tena ule mwaka wa fathu Makka, mwaka ambao ilikombolewa Makka, ikaruhusiwa pale siku ngapi? Thalathata ayami, siku tatu. Kama fi hadithi Sabra, kama ilivyokuja hadithi ya Sabra, Rabi' ibn Samra,